أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان آیات میں اللہ رب العزت باغ والوں کا تذکرہ ذکر فرما رہے ہیں. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے نفی شرک فی البرکت کا تذکرہ فرمایا تھا, تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے اس پر مثال ذکر فرما رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو برکت دہندہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور برکت ڈالنے والا ہے, تو اس طرح ان کا مال تباہ و برباد ہوگا جس طرح باغ والوں کا مال اور باغ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو اللہ رب العزت جو ہے مثال ذکر فرما رہے گزشتہ صورت پر کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہارا انجام باغ والوں کی طرح ہو جائے گا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, یقیناً آزمائش کی ہے ہم نے ان لوگوں کی. کما بلونا اصحاب الجنہ, جس طرح ہم نے آزمائش کی تھی باغ والوں کی. اذا اقسموا, جب انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی, لیسرمنہا, کہ ضرور بضرور توڑیں گے پھل اس باغ کے, ضرور بضرور توڑیں گے وہ پھل اس باغ کے, مصبحین, صبح سویرے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, یقیناً ہم نے آزمائش کی ہے ان لوگوں کی جس طرح ہم نے آزمائش کی تھی باغ والوں کی. کن لوگوں کی ہم نے آزمائش کی ہے؟ مکہ کے مشرکین, مکے والوں کی. ان کے بعد جو ہے میرے پیغمبر جو ہے وہ بیٹا, ان پر جو ہے میں نے عظیم الشان کتاب کا جو ہے وہ نزول کیا, یہ میری نعمتیں ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے ان سے انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ انکار کر دیا, ناشکری کر دی اللہ کی ان بہترین نعمتوں کو جھٹلایا. جس طرح باغ والوں کو میں نے باغ عطا کیا تھا, باغ کی نعمت میں جو ہے اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا تھا, تو ان لوگوں نے جو ہے وہ ناشکری کی تھی, مال اور دولت کو جو ہے اپنا لیا اور اللہ کی اطاعت کو جو ہے وہ لوگ بھول بیٹھے. اس میں سے اللہ کا حق اور بندوں کا حق انہوں نے نہیں دیا. تو جس طرح باغ والوں نے اللہ کی نعمت باغ کی ناشکری کی تھی اور ان کو ہم نے ذلیل اور رسوا کر دیا, تو اسی طرح اگر مکہ کے مشرکین اور مکہ کے رہنے والے میرے نعمتوں قرآن اور پیغمبر ان کی ناشکری کریں گے, ان کو جھٹلائیں گے, تو ان کا انجام جو ہے وہ کن کی طرح ہوگا؟ باغ والوں کی طرح ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذا اقسموا لیسرمنہا مذبحین. اصحاب الجنہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں پر مفسرین نے جو ہے وہ کافی لمبی چوڑی جو ہے وہ باتیں ذکر کی ہے. کوئی اس سے جو ہے وہ کون مراد, کوئی کہتے ہیں افشے والے مراد ہیں, کوئی کہتے ہیں اسے سبا والے مراد ہیں, کوئی کیا, مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو مقدمے تفسیر میں جو بات کر گئے ہیں بہترین بات ہے کہ اب ہینو ما اب ہم اللہ, اس چیز کو جو ہے تم مبہم جانو جس کو اللہ نے جو ہے وہ مبہم ذکر کیا ہے. جب ایک چیز کی جو ہے وہ تفصیل اللہ نے جو ہے وہ ذکر نہیں کی ہے, تو بجائے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کرنا, مشقت میں جو ہے وہ ڈالنا کہ اصحاب الجنہ سے کون مراد ہے, تو یہ جو ہے کیا ہے, ایک سائی لا حاصل ہے. ایسی کوششیں جو بے مقصد ہے, کیونکہ نہ تو اس میں حدیث ہے نہ تو اس میں جو ہے وہ قرآن ہے, تو کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ اس سے مراد فلاں ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ فلاں ہے؟ تو ایک باغ والا تھا, اللہ رب العزت ان کا واقعہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ باغ والے تھے. باقی جو ہے وہ کون تھے, کہاں کے رہنے والے تھے, باغ کی چیز کا تھا, یہ باتیں قرآن نے ذکر نہیں کی, سمجھ آگے کی دیا گیا. تو بجائے اس میں جو ہے وہ خیالی گھوڑے دوڑانے کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. اذا اقسموا, جب انہوں نے قسمیں اٹھائی, لیسرمنہا کے ضرور بضرور توڑیں گے پھل اس باغ کے, مذبحین صبح سویرے, یعنی صبح کے وقت, صبح کے وقت ایک دوسرے کے سامنے جو ہے اس باغ کو جو ہے وہ پکی کر دیا کہ ہم جو ہے صبح سویرے جو ہے سحری کے وقت بالکل جو ہے وہ اذانوں کے وقت اسی ٹائم جو ہے وہ جائیں گے, باغ کے پھلوں کو جو ہے ہم توڑیں گے اور آرام سے جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ گھروں کی طرف جو ہے واپس آ جائے گی. انہوں نے جو ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ قسم اٹھائی کہ ہم ضرور بضرور جو ہے اس کام کو جو ہے وہ کریں گے صبح سویرے. بھلا یستسنون, بھلا یستسنون, اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے اللہ کا مخلوق کے ساتھ, اللہ کا مخلوق سے, خالق کا مخلوق سے. بھلا یستسنون, اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے خالق کا مخلوق سے. استثناء کی معنی جدا کرنا, وہ جدا نہیں کر رہے تھے خالق کو مخلوق سے. یعنی کیا معنی؟ جس طرح جو ہے وہ اللہ کا حق, اللہ کا حق جو ہے وہ دیا جاتا ہے عشر, زکات, مال میں زکات ہے اور فصل میں جو ہے وہ کیا ہے؟ عشر. تو اسی طرح جو ہے یہ لوگ مخلوق کے جو ہے وہ حصہ اور ان کا جو ہے وہ, ہم پشتوں میں اس کو جو ہے برخہ اور اڑا کہتے ہیں, تو بابا کا جو ہے وہ اڑا بھی جو ہے وہ دے رہے تھے. تو ولایت سلو نہیں جدا کر رہے تھے یہ لوگ خالق اور مخلوق, کہ صرف اللہ نے جو ہے ہمیں یہ مال دیا ہے, ہم نے تو صرف کاش کی ہے, اس کو اگانے والا، پھلوں کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے. تو صرف ایک اللہ کا جو ہے وہ کیا، ان کی جو ہے وہ جو حصہ ہے، ان کا جو حق ہے وہ ہمیں دینا چاہیے. باقی جو ان کے بندوں کا، یعنی کیا مخلوق کا جو حصہ ہے کہ فلاں بابا گیارہویں دو بارہویں دو، فلاں بابا کا جو ہے وہ آڑا دو، فلاں بابا کے جو ہے وہ آڑے دو، تو اللہ کے مال میں سے جو ہے اللہ کا بھی حصہ جو ہے وہ نکالا کرتے تھے اور ان کے بندوں کا بھی جو ہے وہ کیا حصہ جو ہے وہ نکالا کرتے تھے. بلکہ بسا اوقات جو ہے وہ بندوں کے حصے کو جو ہے وہ اللہ کے حصے کو چھوڑ دیتے تھے کہ اللہ بڑا غفور رحیم بادشاہ ہے، اور بابا کا جو ہے وہ آڑا اور ان کا حصہ جو ہے وہ بالکل دیا کرتے تھے کہ اگر مصیبت اور تکلیف آئے گی تو بابا ہمیں بچا لے گا. آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ زکات جو ہے وہ نہیں دیتے، اور گیارہویں جو ہے بڑی جو ہے وہ کیا دیتے، اگر گیارہویں نہیں دیا تو تباہ ہو جائے گی. زکات کے بارے میں کوئی بھی یہ کنسپٹ نہیں رکھتا کہ اگر زکات نہیں دے گی تو مال تباہ ہو جائے گی، مگر گیارہویں کے بارے میں کیا ہے کہ اگر نہیں دو گے تو سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جس طرح مکہ کے مشرکین کے بارے میں آپ نے سورہ انعام میں پڑھا تھا 134 میں پڑھا ہے، تو وجعلوا للہ مما ذرا من الحرس والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ وھذا لشرکائنا. یہ مکہ کے مشرکین جو ہے اس میں سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی پھلوں میں سے، اسی طرح جو ہے وہ فصلوں میں سے اور چار پاؤں میں سے نصیباً اللہ کا حصہ بھی مقرر کیا کرتے تھے اور کہتے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور ساتھ کیا وہاں علی شرکائی، یہ حصہ جو ہے وہ کس کا ہے، یہ ہمارے شرکا کا، ہمارے سدار لات پنا پوزا کا ہے. تو اسی طرح یہ لوگ بھی یہ کام کیا کرتے تھے کہ خالق کے ساتھ جو ہے وہ مخلوق کا حصہ بھی جو ہے وہ دینے والے تھے. ولا یستثنون، بخاری میں ایک روایت ملتی ہے، زید ابن عمر ابن نوفل کی، اس کی ایک روایت جو ہے وہ ملتی ہے، زمانے جاہلیت میں یہ آدمی گزرا ہے زید ابن عمر، اور عشرہ مبشرہ کے اندر جو 10 ہستیاں ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت سے نوازا، تو ان میں سے ایک صحابی آپ کو ملیں گے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ. یہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی بہن ہوئی تھے، اور یہ وہی صحابی ہے کہ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو ہے بہن، یعنی اس کی جو ہے وہ بیوی تھی، کہ ان دونوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے لڑائی لڑی، جھگڑا کیا، اور یہی دونوں جو ہے ان کے ایمان کا سبب بنے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا باعث بنا. تفصیلی واقعہ میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ پڑھا. تو یہ وہ صحابی ہے سعید ابن زید، اس کا بام زمانے جاہلیت میں گزرا ہے، زید ابن عمر زمانے جاہلیت میں ایک صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کا تذکرہ کرتے سنا، تو ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے زید کو دیکھا؟ تو اس نے کہا ہاں دیکھا تھا. تو اس نے کہا آپ نے کس طرح جو ہے اس کو دیکھا تھا؟ تو اس نے کہا ادمی وجہ، میں نے اس کو دیکھ لیا کہ لوگ اس پر پتھر برسا رہے اور اس کا چہرہ لہو لہا ہے، اور وہ اللہ کی توحید کو جو ہے وہ بیان کر رہے اور لات اور منات اور عزان سے جو ہے وہ بیزاری کا اعلان کر رہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کرنے والا ایک اللہ ہے. اس کے بارے میں بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ سعید ابن، یہ زید ابن عمر جو تھا، یہ غیر اللہ کے نظر کو جو ہے وہ نہیں کھایا کرتا تھا. غیر اللہ کا جو نظر و نیاز ہوتا اس کو نہیں کھایا کرتا، یعنی اگر وہ بکری ہوتی یا اگر دمبا بیڑ وغیرہ ہوتا وہ اس کو نہیں کھاتا تھا. لوگ اس کو کہتے تم کیوں اس کو نہیں کھاتے، تو وہ جواب دیتا کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے اس کے لیے آسمان یعنی اوپر سے جو ہے وہ بارش برسایا، زمین کے لیے زمین سے جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ بندوبست کر دیا، پیدا اللہ نے کیا, بڑا اللہ نے کیا, تربیت کا بندوبست اللہ کر رہا ہے, تو تم غیر کے نام پر اس کو ذبح کیوں کر رہے ہو؟ غیر کی خوشنودی کے حاصل کی حصول کی خاطر. تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ نہیں کھایا کرتے. بخاری میں یہ روایت. تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ لوگ بلا یستثنو, اللہ کا بھی حصہ دینے والے تھے اور بابا کا بھی جو ہے وہ حصہ دینے والے تھے, اللہ کا بھی حصہ اور ان کے نیک بندوں کا بھی جو ہے وہ حصہ دینے والے تھے. بلا یستثنو, استثناء نہیں کر رہے تھے, اللہ کا مخلوق سے, خالق کا مخلوق سے نہ جدا کرنے والے تھے خالق کو مخلوق سے. جس طرح خالق کا حصہ اسی طرح مخلوق کا بھی حصہ دیا کرتے تھے کہ اگر نہیں دیں گے مخلوق کا حصہ تو وہ ہمیں تباہ برباد کر دیں, مال کو ضائع کر دیں. ہاں اللہ کا حصہ اگر نہ بھی دیا جائے تو بندوں کا دینا ضروری ہے, کہ جو بندے رعایت نہیں کرتے خالق تو پھر بھی مہربان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا یستثنون, کلمہ استثناء کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ استثناء جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہ اس میں کیا ہے؟ مخلوق کو خالق سے جدا کیا جا رہا ہے, مخلوق کو جو ہے وہ کیا خالق سے جدا کیا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ, کیونکہ کلموں کے جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے وہ مختصر نام ہوتے ہیں. کلمہ ہاؤ قلا, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو کلمہ کون سا کہتے ہیں؟ ہاؤ قلا. اسی طرح جو ہے وہ کلمہ حمد لا, الحمد للہ. کلمہ سبح لا, سبحان اللہ. کلمہ بسم لا, یعنی بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ کلموں کے جو ہے وہ شارٹ کٹ نام ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ کلمہ استثناء کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ شارٹ کٹ نام ہے, مختصر. خالق کو مخلوق سے جو جدا کرنا, اللہ کا مخلوق سے جو ہے وہ جدا کرنا. کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں بھلا یستثنون کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. کیا نہیں کہا تھا؟ انہوں نے انشاءاللہ جو ہے وہ نہیں کہا تھا. تو ان سے جو ہے وہ یہ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ انشاءاللہ کہنا فرض ہے, واجب ہے, کیا ہے؟ آپ کے نزدیک انشاءاللہ کہنا جو ہے یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ کیونکہ فرض کے چھوٹنے پر, چھوڑنے پر جو ہے وہ اللہ کے عذاب کی دستک آتی ہے. تو اس یعنی انشاءاللہ کہنا یہ تو فرض نہیں بلکہ یہ تو مستحب ہے. انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو استحباب کے درجے میں. اگر تم کہو تو ثواب ہے, اگر نہ کہو تو گناہ نہیں. تو کیا مستحب کے چھوڑنے پر جو ہے اللہ کی عذاب آئے گی؟ یہ تو قانون ہی نہیں. کیا مستحب کے چھوڑنے پر جو ہے وہ تمہیں اللہ کے قانون کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے؟ تو پھر تو مستحب جو ہے وہ رات کو تہجد بھی ہے, اس کو بھی جو ہے وہ لوگ چھوڑتے ہیں. تو جا کیا جب اس کو جو ہے وہ لوگ چھوڑیں گے تو کیا اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہریں گے؟ یہ تو قانون نہیں. قانون تو صرف فرض کے لیے بنتا ہے کہ اگر فرض کو جو ہے آپ چھوڑیں گے تو اللہ کے عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو. تو یہ استثنون کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ استثناء ہو رہا ہے. اس سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے یہ کہو کہ اس سے مراد انشاءاللہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ تو مستحب ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ ولا استثنون نے انشاءاللہ نہیں کہا. فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون, بس آ گیا اس باغ پر طائفن, ایک آفت, ایک عذاب میں رب کا تمہارے پروردگار کی طرف سے. بس آ گیا اس باغ پر طائفن, ایک آفت رات کو میں رب کا تمہارے پروردگار کی طرف سے. وہم نائمون, اور یہ لوگ سوئے ہوئے تھے. یہ لوگ سوئے ہوئے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں نے تو شام کے وقت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ صبح سویرے جو ہے بالکل جو ہے وہ جائیں گے اور باغ کے پھل جو ہے وہ توڑ کے جو ہے وہ لائیں گے اور گھروں کے جو ہے اس کو فروخت کریں گے یا اپنی ضرورت کے لیے چھوڑ دیں گے. تو اسی یعنی کیا اور زکوٰۃ جو ہے وہ غربا اور مساکین کے حق کو جو ہے وہ ان کو نہ حق نہیں دیں گے کیونکہ وہ اللہ کام. اس کے مقابلے میں جو ہے اگر باپ پہ کوئی آفت آئے گی تو بابا کا اڑا دیں گے, اس کا حصہ دے دیں گے, وہ ہمارے باغ کی جو ہے وہ حفاظت کرے گا. آپس میں عہد و پیمان ہوگا, اللہ کا قہر جو ہے وہ جوش میں آگا, اللہ کا قہر جوش میں آگا. یہ رات کو سوئے آرام سے سوئے, صبح اٹھیں گے اور اسی اثنا جو ہے وہ رات کو ان کے باغ پر جو ہے اللہ کا عذاب آیا, اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا عذاب کا نزول ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فطواف علیہ طوائف من ربک طوائف, اس عذاب اس آفت کو کہتے جو رات کو, رات کو جو عذاب آتی ہے اس کو طوائف کہتے. بس آ گیا اس باغ پر, نازل ہوا اس باغ پر طوائف عذاب رات کو, آفت ایک آفت رات کو, میرے رب کا تمہارے پروردگار کی طرف سے. وَهُمْ نَائِمُونَ, اسی حال میں کہ یہ لوگ سوئے تھے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, پس ہو گیا یہ باغ كالصَّرِيمِ, پس ہو گیا یہ باغ كالصَّرِيمِ راک کی طرح, كالصَّرِيمِ راک کی طرح, ایری بالکل جو ہے اس سے قائلہ بن گیا, راک میں تبدیل ہو گیا یہ پورا باغ. یا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, پس ہو گیا یہ باغ كالصَّرِيمِ رات کے ایک کالے ٹکڑے کی طرح, رات کے کیا ایک کالے ٹکڑے کی طرح, بالکل جو ہے وہ کیا نام و نشان نہیں تھا پھل کا اور نہ درخت کا. یہاں كالصَّرِيمِ کے معنی جو ہے وہ سفید بادل, پس ہو گیا یہ باغ كالصَّرِيمِ سفید بادل کی طرح. کسی چیز کو جب جلایا جاتا ہے تو اس کا رنگ ابتدا میں کیا ہوتا ہے وہ سفید ہو جاتا ہے, اس کے بعد اگر تم اس کو جو ہے وہ الٹاؤ پلٹاؤ گے تو اس کے بعد وہ کالا نظر آئے گا. تو كالصَّرِيمِ کے معنی جو ہے وہ کیا سفید بادل کی طرح. یہاں كالصَّرِيمِ کے معنی جو ہے وہ کیا کھاٹا جا چکا, کیا توڑا جا چکا, کھاٹا لوشے میں باغ جو ہے وہ اس طرح ہوا كالصَّرِيمِ کی کسی نے اس کے پھل جو ہے وہ ختم کر دی. فتنہ دو, یہ تو باغ کی جو ہے وہ کارستانی تھی کہ باغ کے ساتھ اللہ نے کیا کی. ابھی ان کی حالت کو ذرا ملاحظہ کیجئے جو رات کو آرام سے سوئے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے فتنہ دو, پس پکارا انہوں نے ایک دوسرے کو مصبحین, صبح کے وقت وعدے کے مطابق جو ہے ایک دوسرے کو پکارا, او فلاں او فلا اٹھنا, اے فلا اٹھنا, ایک دوسرے کو جگایا. کتنے تھے تعداد میں اللہ کو معلوم ہے کیونکہ قرآن میں یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ تعداد میں جو تھے کتنے بھائی تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے فتناد و مصبحین, بس پکارا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو مصبحین, صبح سویرے, اور کیا کہا ایک دوسرے ان اغدو کہ صبح کرو, الا ہر سے کم اپنی فصل پر, ان کن تم سارمین اگر ہو تم توڑنے والے اس کے پھل کو. صبح کی ان لوگوں نے ان اغدو کہ صبح کرو, الا ہر سے کم اپنی فصل پر, ان کن تم سارمین اگر ہو تم توڑنے والے ان کے پھلوں کو. اگر باغ کے پھلوں کو جو ہے وہ توڑنے والے ہو تو بس اٹھو, والے کا وقت آ گیا. فن تو لکھو پس چل پڑے, فن تو لکھو پس روانہ ہوئے پس چل پڑے. وہم یتخافتون, اسی حالت میں کہ وہ ایک دوسرے سے چپ کے باتیں کیا کرتے تھے, اسی حالت میں کہ وہ ایک دوسرے سے چپ کے جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے, آہستہ آہستہ جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے, سرگوشیاں کر رہے تھے, کانا پھوسی کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اسی طرح جو ہے وہ کیا کریں گے اور کب جو ہے وہ کہاں پر سٹور, ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور چپ کے باتیں اسی وجہ سے کر رہے کہ کسی کو ہماری باتوں سے جو ہے وہ علم نہ ہو جائے کہ آج تو باغ کے کٹائی کا جو ہے وہ دن ہے, پھلوں کے توڑنے کا دن ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا اس چیز کو سیکرٹ رکھ رہے تھے, یعنی کیا راز کسی کو معلوم نہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہو کیا کہا فن تو لکھو وہم یتخافتو, کیا کہتے تھے چپکے چپکے, اللہ ید اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین, کہ داخل نہ ہو جائے اس باغ میں آج کے دن تم پر کوئی مسکین, کہ داخل نہ ہونے پائے اس باغ میں آج کے دن تم پر کوئی مسکین, مسکین نہ آنے جائے. مسکین اور فقیر کا جو ہے وہ دور سے بھی ہماری باغ پر جو ہے وہ گزر ہو جائے, آرام آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. وغدوا علی حرد, اور صبح کی ان لوگوں نے علی حرد اسی حالت میں کہ فقیر کے منع کرنے پہ قادرین قدرت رکھنے والے تھے اپنے آپ کے لیے. وغدوا اور صبح کیا ان لوگوں نے اسی حالت میں علی حرد کہ فقیر کے منع کرنے پر قادرین قدرت رکھنے والے تھے اپنے آپ کو, قادر سمجھتے تھے, قدرت رکھنے والے سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ انشاءاللہ کوئی جو ہے وہ فقیر نہیں آئے گا, کوئی مسکین جو ہے وہ قریب نہیں آئے گا. ان کا باپ جو تھا مفسرین نے لکھا ہے وہ بڑا نیک آدمی تھا, ان کا کل سرمایہ جو تھا یہ باغ تھا. وہ جب باغ کے توڑنے کا جو دن تھا تو اسی دن جو ہے وہ گاؤں میں اپنی بستی میں اپنے علاقے میں جو ہے وہ عام اعلان کرتا کیا آج باغ کے پھلوں کے توڑنے کا جو ہے وہ دن ہے. تو آ کر جو ہے وہ کچھ لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ وغیرہ بھی جو ہے وہ کام کاج بھی کر لیتے تھوڑا بہت, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سالانہ خرچہ باغ کا اور اپنے گھر کی کفالت, ان چیزوں کو جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ رکھ کر باقی باغ کو جو ہے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتا. بڑا نیک آدمی, اپنے سال کا خرچہ اور اسی طرح جو ہے باغ پر جو یعنی اس کے لیے جو کھاد وغیرہ اسی طرح جو چیزیں بھی اس میں لگتی ہیں قلم وغیرہ ان کا خرچہ ایک طرف کر دیتے باغ کے اخراجات, اور باقی جو ہے وہ مال مساکین اور غربا میں تقسیم کر دیتے. تو ان کے بچے جو ہے بڑے سیاڑے آئے, ان لوگوں نے جو ہے آپس میں مشورہ کر دیا کہ باپ ایک تھا ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو چلو اس سے تو ہمارا خرچہ جو ہے وہ ہوتا تھا کہ غربا اور مساکین کو بھی جو ہے وہ باغ میں سے دیا جائے. آج تو ہر ایک کا جو ہے وہ اتنا خاندان ہے جو باپ کا اکیلے تھا, تو اگر اسی میں جو ہے ہم غربا اور مساکین کو بھی جو ہے وہ دے تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا, ہمارے لیے جو ہے وہ کیا بچے گا. تو لہذا آسانی بہتری اچھائی خیر ہماری اسی میں ہے کہ رات کی تاریکی میں جو ہے وہ صبح کے یعنی کیا صبح سویرے باغ کے پل جو ہے وہ توڑے جائے کہ غریب اور مسکین کو پتہ لگے تو ہم اس کو ختم کر جائیں. سمجھانے کے لیے آ رہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وغدوا اور صبح کی ان لوگوں نے اسی حالت میں علی ہر دن کہ منع کرنے پر فقیر کے منع کرنے پر قادرین قادر سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ کوئی بھی نہیں آئے, کسی کو ہم چھوڑیں گے بھی نہیں. یہ دوسری معنی وغدوا اور صبح کیا ان لوگوں نے, اور صبح کیا ان لوگوں نے علی ہر دن, اور صبح کیا ان لوگوں نے علی ہر دن اپنی فصل پر قادرین اسی حالت میں کہ تنگی لانے والے تھے فقیر پر, اسی حالت میں کہ تنگی لانے والے تھے فقیر پر. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ذکر فرماتے اپنی تفسیر تسہیل کے اندر کہ اس باغ کا نام جو تھا وہ کیا تھا, ہر اس باغ کا نام تھا. تو دوسری معنی جو ہے وہ کیا, اور صبح کی ان لوگوں نے علی ہر دن اپنے باغ پر قادرین اسی حالت میں کہ تنگی لانے والے تھے کس پر, مسکینوں پر فقیروں پر. قادرین, ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلم مارا اوہا, باغ کے قریب آ گئے, فلم مارا اوہا پس جب دیکھ لیا انہوں نے اس باغ کو, قالو تو کہا ایک دوسرے سے انا لدالون, یقیناً ہم بھٹک چکے ہیں, یقیناً ہم بھٹک گئے ہیں, ہم تو راستہ جو ہے وہ بھول چکے, یہ تو ہمارے باغ کا راستہ نہیں ہے, رات کی تاریخی ہے, ابھی تو اجالا نہیں چھا چکا ہے, روشنی ابھی تک نہیں ہے, تو ہم راستے کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں. تو جب دیکھا خوب جو ہے وہ دھیان اور توجہ دے کر جو ہے اپنی باغ کو دیکھا کہ یہ تو فلاں کاکے کا باغ بھی جو ہے وہ ہے, اور فلاں مامے کا بھی باغ پڑا ہوا ہے, اور فلاں جو ہے وہ رشتے دار کا جو ہے وہ باغ بھی جو ہے وہ سلامت ہے, تو یہی تو ہمارا وہ باغ ہے. تو کیا کہا, بل نحن محرومون, بلکہ ہمیں محروم کر دیا گیا ہے, کس سے؟ باغ سے, بلکہ ہمیں محروم کر دیا گیا ہے باغ سے. قال اوسطهم, تو کہا اوسطهم ان کے عقل مند نے, اوسطهم ان کے عقل مند نے, یا اوسطهم ان کے موحد نے, الم اقل لکم, آیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے, لولا تسبحون, کہ تم کیوں پاکی نہیں بیان کرتے خالق کا مخلوق سے, کیوں تم پاکی بیان نہیں کرتے خالق کا مخلوق سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال اوسطهم, کہا اوسطهم ان کے عقل مند, عقل مند سے مراد کیا ان میں معاہدین, ایک معاہد ایک بھائی تھا, مومن تھا, صحیح عقیدے والا تھا. یا اوسط کے معنی جو ہے وہ کیا, اوسط کے معنی جو ہے وہ مومن معاہد. خیر الامور اوسطھا, خیر الامور اوسطھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما کاموں میں سے بہترین کام جو ہے میان عربی والا ہے, میان عربی کا جو ہے وہ کیا طریقہ, یہ سب سے بہترین ہے. تو اوسط کے مراد یہاں پر کیا ہے, عقل مند ان میں سے, اور معاہد اور مومن عقل مند ہوتا ہے, یہاں اسے مراد مومن اور عقل یعنی معاہد. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال اوسطھا, الم اقل لکم, اس نے کیا کہا ان سے, لولا تسبحون, آیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے, لولا تسبحون, کیوں تم پاکی بیان نہیں کرتے اللہ کی مخلوق سے, پاکی بیان نہیں کرتے اللہ کی مخلوق کی, کیا کہ تم کہتے ہو کہ دونوں کا ہم حصہ دیں گے, اللہ کا بھی دیں گے بندوں کا دیں گے, اللہ کو چھوڑ کر بندوں کا دیں گے, اگر کوئی مصیبت اور آفت آئے گی تو بابا بچا دے گا, تو میں نے آپ کو نہیں کر رہا کہ میں نے آپ کو نہیں سمجھایا تھا کہ تکلیف اور مصیبت لانے والا, تکلیف اور مصیبت دور کرنے والا اللہ ہے, اور باغ کی نعمت اور مال یہ دینے والا بھی اللہ ہے. تو جب اللہ دینے والا ہے تو اس میں مخلوق کا حصہ جو ہے وہ کہاں سے آیا, کہ تم نے کہا تھا کہ ہم بابا کا حصہ دیں گے, یہ تو صرف آپ کو چاہیے کہ ایک اللہ کا حصہ ہم دیتے, یہ تسبیح ہے, یہ پاکی ہے اللہ کی, کہ پاک کرنا خالق کو مخلوق سے, پاک کرنا خالق کو مخلوق سے, کہ صرف ایک اللہ کا جو ہے وہ حصہ دیا جائے اور مخلوق کا جو ہے وہ حصہ نہ دیا جائے. دیکھیے یہاں پر تو یہ نہ کہا گیا کہ لولا یستثنون, اگر وہ بات جو ہے ان لوگوں کی کہی جائے کہ استثناء سے مراد انشاءاللہ, کہ تم نے انشاءاللہ, یہاں پر تو تسبیح کا تذکرہ ہے, کس کا تذکرہ ہے, یہاں پر تو تسبیح کا جو ہے وہ تذکرہ ہے, سبحان اللہ عما یشرکون, سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اللہ اس سے کہ لوگ اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نائب ہے, اور سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ اس سے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو قالو, کہا انہوں نے, ان کی بھی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آ گئی, ان کی عقل جو ہے وہ کیا ٹھکانے آ گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے انہوں نے کیا کہا, قالو, کہا انہوں نے, سبحان ربنا, پاک ہے ہمارا پروردگار, انا کنا ظالمین, یقیناً تے ہم ظالمین, ظالم, یقیناً تے ہم ظالمین, ظالم, ظالم سے مراد کیا شرک کرنے والے, ان الشرک لظلم عظیم, اللہ کے حق میں جو ہے وہ ظلم کیا تھا, اللہ کے حق میں جو ہے وہ ظلم یہ کہ ہم نے بندوں کا حصہ دینا تھا اور خالق کو جو ہے ہم نے چھوڑ دیا تھا, یہاں خالق کے ساتھ مخلوق کا حصہ بھی دینے والے تھے, اور بندوں پر ظلم یہ کہ ہمارے مال میں جو ہے غربا اور مساکین کا حصہ تھا, ان کو ہم نے جو ہے اپنے حصے سے جو ہے وہ باز رکھنے کی نیت کی تھی, ہم ظالم تھے, مشرک تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, سانپ بلما بس سانپ پر سامنے ہوئے بعض ان میں سے الا بعض ان بعض پر یہ تلاومون ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے ایک نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ فلاں بابے کا آڑا دیں گے فلاں منجور کو دیں گے فلاں میاں صاحب کو دیں گے تم نے کہا تھا ایک دوسرے کو جو ہے وہ کہتا تھا کہ تم نے کہا تھا کہ غربا اور مساکین کو نہیں چھوڑے گا ایک دوسرے کو ملامت کرنا انہوں نے شروع کر دیا تو قالو کہا انہوں نے یا ویلنا ہائے ہائے ارمان انا کنا طاغین یقیناً تے ہم طاغین سرکشی کرنے والے یقیناً تے ہم کیا طاغین سرکش آسان ربنا قریب ہے ہمارا پروردگار آئی یبدلنا کہ بدلے میں دے گا ہمیں خیرن بہتر منہا اس باغ سے انا الی ربنا راغبون یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف راغبون لوڑ یعنی شوق رکھنے والے رغبت شوق تو انہوں نے کیا کہا قالو کہا انہوں نے یا ویلنا انا کنا طاغین ہائے ارمان یقیناً تھے ہم سرکش آسان ربنا قریب ہے ہمارا پروردگار آئے یبدلنا کہ بدلے میں دے گا ہمیں خیرن بہتر منہا اس باغ سے ہمیں اس باغ سے جو ہے وہ کیا اسے بہتر دے گا انا الی ربنا راغبون یقیناً ہم اپنے رب کی طرف راغبون شوق رکھنے والے ہیں کہ وہی دے گا اس کے سوا کوئی اور نہیں دے گا وہی حفاظت بھی کرے گا کوئی اور حفاظت ابھی جو ہے ان کا عقل جو ہے وہ ٹکا رہا ہے عقیدہ ان کا برابر ہوا ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ایک معاہد اور باقی مشرک تھے تو معاہد کے مال کو اللہ نے کیوں ان کی حفاظت نہیں کی تو جواب یہ ہے کہ مشرک جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ مشرک ہے تو تم نے کس بنیاد پر ان کا ساتھ دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فی الفور تم ان سے اپنے مال کو جدا کر جاتے کہ باغ میں جو ہے میرا حصہ جو ہے وہ جدا کیجیے باقی تمہارا کام ہے کہ بابا کا آلا دیتے ہو مجاور کو دیتے ہو جس کو بھی دے تمہارا اپنی مرضی ہے میرا حصہ جو ہے وہ جدا کر تو اگر یہ معاہد اپنے حصے کو جدا کرتا تو اللہ ان کے مال کی جو ہے وہ حفاظت کرتا اس کا مال جو ہے وہ آفت سے محفوظ ہو جاتا تو ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی چاہیے کچھ لوگ جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے کہ آپ کو سبز باغ دکھائیں کہ بس ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو سو لو اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ایک ہزار جو ہے وہ یہ لالچ میں آ کر جو ہے وہ کر دیتا ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا گزشتہ کچھ دنوں کی جو ہے وہ بات ہے پنڈی میں مجھے تو ایک بزنس والے نے جو ہے جس کا میں کسٹمر ہوں جس سے میں ڈیلنگ کرتا ہوں تو اس نے جو ہے مجھے فون پہ بتا دیا کہ ابھی لوگ کس پر اعتماد کریں پنڈی میں تبلیغی جماعت کے جو ہے بڑے بڑے مفتی تھے اور وہ ایک کام کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے انہوں نے انوالو کر دیا تھا مزاربہ اور مشارکہ کے نام پر مزاربہ اور مشارکہ کے نام پر جو ہے وہ کر دیا تھا اور کیا کہا تھا کہ ایک سال کے بعد جو آپ نے دیا ہے تو ایک سال کے بعد آپ کو اتنی رقم جو ہے وہ لوٹا دی جائے گی ایک کروڑ کے مقابلے میں ایک لاکھ ایک کروڑ دیا جائے گا یعنی 10% کتنا دیا جائے گا جو آپ نے دیا ہے اس کا 10% جو ہے ہر مہینے آپ کو دیا جائے گا تو سال بعد جو ہے وہ کیا ہو جائے گا آپ کا 100% واپسی ہو جائے گی تو لوگوں نے جو ہے کیا کر دیا تھا لوگوں نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں ان کے جو ہے وہ کیا ان کے جو ہے وہ کانوں کی بالیاں اور اسی طرح جو ہے وہ گلے کی ہار وہ جو ہے فروخت کر کے جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہمارا اتنا نیٹ ورک ہے اور اسی طرح کا ہمارا کام ہے اور اتنے ممالک میں جو ہے ہمارا سرمایہ جو ہے وہ چلتا ہے اور جب لوگوں نے جو ہے وہ دو تین مرتبہ لوگوں کو دی بھی اگر ایک کروڑ ہے تو ایک کروڑ پر جو ہے وہ 10 لاکھ جو ہے وہ دیے بھی لوگوں کو 10% ایک کروڑ کا مالک جو ہے وہ 10 لاکھ مہینے کی کما سکتا ہے ہاں ایک کروڑ پر کیا جو ہے وہ 10% جو ہے وہ کما سکتا ہے کوئی یہ تو بڑی آسان سی بات ہوگی ایک کروڑ تم انویسٹ کر لو اور 10 لاکھ جو ہے وہ کماؤ 10 مہینے کے بعد جو ہے وہ ایک کروڑ کے مالک بن جاؤ یہ کہاں پر ہے سمجھ آ گئی کہ دیا گیا تو لوگوں کو جو ہے وہ دو تین قسمیں جو ہے وہ دیے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا جب پہلے تو رفو چکر ہوا اس کے بعد جب ایف آئی اے والوں نے جو ہے ان کو جو ہے وہ اریسٹ کر دیا تو لوگوں کو ہاں جس طرح میں نے تمہیں دھوکہ دیا اسی طرح مجھے کسی اور نے دھوکہ دیا, جس طرح تم نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا تھا میں نے بھی کسی اور پر اندھا اعتماد کیا تھا. ابھی مال کی ڈیمانڈ پہ لوگ جو ہے وہ کپڑے پاڑ رہے تھے اور کیا نہیں کیا نہیں کر رہے تھے. تو یہ جو ہے کیا ہے, یہ غلط لوگوں کے ساتھ جو ہے بالکل انویسٹمنٹ نہ کرو. وہاں کو تب سبز باپ جو ہے وہ دکھائیں گے کہ اس طرح جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ پیسے دیجئے اور چین جانا, وہاں پر فلاں آئٹم جو ہے وہ خرید لوں گا, یہاں پر جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ ڈیمانڈ, ہزار کی چیز جو ہے وہ بنوائیں گے 1500 پہ جو ہے وہ بکے گی, خرچے کے بعد 500 جو ہے وہ آئیں گے 250 تمہارے اور 250 میرے. یہ کہتے ہیں 1000 پر یہاں پر 250 کہاں پر منافع ہے. اور پھر کیا بنائے گا, یہاں تو بہانہ بنائے گا کہ لانچ ڈوب گئی, یہاں بارہ بنے گا وہاں پر جو ہے وہ کمپنی والوں نے جو ہے وہ کر دیا. کبھی کہے گا جس کنٹینر میں جو ہے وہ مال ڈالا تھا اس میں جو ہے وہ یعنی کیا میں بھارت کے رہو یعنی انڈیا کا مال جو ہے وہ پڑا تھا, جس کی ہماری جو ہے وہ کیا ہماری بندرگاہ پر جو ہے اس کی کلیئرنس نہیں ہوتی, تو لہذا پورا کنٹینر جو ہے وہ کیا ہوا, وہ وہاں کی سرکار ضبط ہو گیا. تو کبھی جو ہے مشرق کے ساتھ جو ہے انویسٹمنٹ نہ کرو کہ وہ آپ کو کہے کہ فیکٹری میں جو ہے شریک ہو جاؤ, دکان میں شریک ہو جاؤ, فلاں کھیت میں شریک ہو جاؤ, گھر میں جو ہے وہ شریک ہو جاؤ, تھوڑے پیسے میرے تھوڑے پیسے زیادہ, اس سے عبرت حاصل کرو. یہ کیا ہے, قرآن سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرو. ہاں اگر کوئی موحد ہے عقیدتاً جو ہے وہ برابر ہے بالکل جو ہے اس میں 19-20 کا جو ہے وہ فرق نہیں ہے, ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرو. اگر وہ راضی ہو آپ کے مال کے انویسٹمنٹ پر تو ٹھیک ہے کر لو ان کے ساتھ, مگر اس طرح نہیں کہ وہ ہے عقیدتاً مشرک اور اسی طرح جو ہے وہ بدعتی ہے مشرک ہے اور تم یہ سبز باپ جو ہے وہ دکھا دیا کہ اتنے پیسے دے دو اور میں جو ہے بس مہینے پر جو ہے مجھ سے 20-30 ہزار روپے جو ہے وہ لیا کرو. تو تین مرتبہ چار پانچ مرتبہ تو آپ کو 20-30 ہزار دیں گے, مگر اس کے بعد جو ہے وہ کیا, تم تو کہو گے کہ مجھے 30 لاکھ جو ہے وہ دوبارہ ملیں گے, آپ کو ایک پائی بھی نہیں ملے گی. وہی جو ہے ملا نصر الدین والی بات آپ کو یاد ہے نا, کہ پڑوسی جو ہے ایک مرتبہ جو ہے بڑی دیچکی جو ہے وہ لیا, درمیانی سائز کے جو ہے وہ دیچی لی, تو اس کے بعد جب اس کو جو ہے واپس کر دیا تو اس میں سے ایک چھوٹی دیچکی بھی جو ہے وہ رکھ دی گئی. تو اس نے اس سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو ایک دیا تھا, تم نے دو کس طرح جو ہے مجھے واپس کر دی. تو اس نے کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں, رات کو جو ہے میں نے اسی طرح رکھا تھا اور صبح میں نے دیکھا تو آپ کے جو دیکچی تھا اس نے جو ہے بچہ جنا تھا, تو یہ چھوٹا جو ہے یہ اس کا بچہ ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا کہ چلو کام تو بن گیا, ایک کے بجائے جو ہے وہ دو آ گئے. کچھ دنوں کے بعد جو ہے ملا نصر الدین نے دوبارہ اس سے جو ہے وہ دیکچی کا مطالبہ کر دیا اور سب سے جو بڑا سائز کا پتیلا وہ جو ہے اس سے مانگا. جب اس سے جو ہے وہ مانگا وہ آیا, ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, جب تیسرا دن جب آیا تو وہ اس کے پاس آیا کہ مجھے جو ہے وہ اپنی بڑی پتیلی جو ہے وہ واپس کرو. تو اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں, اس نے کہا نہیں آپ کی پتیلی تو مر چکی ہے. چلایا اور چیختا چلاتا گیا کہ وہ مولا کو دیکھو یہ دھوکہ باز ہے. لوگوں نے کہا کیوں بنا رہے کیوں, اس نے کہا اس کی جو ہے کیا پتیلی مرتی ہے. تو اس نے اس کو بتایا کیا پتیلی بچہ جنتی ہے. جب پہلی چیز کو آپ نے تسلیم کر دیا یعنی فائدہ, ابھی نقصان کو بھی تالا یعنی کیا اس کو برداشت کرو, تو آپ کو تو 2-3 مہینے جو ہے مارجن ملے گا, مگر اس کے بعد جو آپ کو ٹھیکہ لگے گا نا تو تم اپنے پڑ پوتوں کو بھی نصیحت کرو گے کہ اس طرح کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا ہے. اس واقعے کو دیکھ لو, اس واقعے کو جو ہے وہ دیکھ لو. ایک معاہد تھا باقی جو ہے وہ مشرک تھے. معاہد کا مال کس کی وجہ سے غرق ہوا, مشرکوں کی وجہ سے. اگر یہ اپنے مال کو جو ہے ایک طرف کر جاتا تو یاد رکھیے ممکن تھا کہ اس کے مال کو اللہ رب العزت جو ہے محفوظ رکھتا. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا اپنے مال کو جو ہے وہ خراب نہ کرو. اسی طرح جب قربانی آ رہی ہے اس میں جو ہے تم کسی مشرک کو جو ہے اپنا حصہ دار نہ بناؤ. ایک آدمی کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے تو کسی پر اندھا اعتماد نہ کرو کہ بس پلان کے آیا اور اس نے مجھے جو ہے وہ چلائے اور چیخا کہ میرا کوئی حصہ دار نہیں ہے اور مجھے کوئی میرا پارٹنر نہیں ہے تو لہٰذا میں نے اس کو پارٹنر بنا دیا. نہیں, تم کب کے جو ہے وہ خدا طرز بن چکے ہو. اس کے عقیدے کو ٹٹو لو. کیا اس کا عقیدہ اگر غلط ہے تو یاد رکھیے اگر اس کی قربانی نہیں ہوگی تو تمہاری بھی نہیں ہوگی. تم اس کے پارٹنر ہو. اگر تمہارا جو ہے تمہاری استطاعت جو ہے وہ کیا 50-60 کی نہیں ہے تو 15 کی کرو, 20 کی کرو, 30 کی جو ہے وہ کرو, مگر اپنی کرو. کہ تمہارا اپنا نیت بھی ہوگا, تمہارا اپنا عقیدہ بھی ہوگا, کسی اور کا عمل دخل اس میں نہ. آپ کسی کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوں گے, نہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے. اپنا عقیدہ, اپنی نیت. اور اگر تم نے جو ہے کسی کو جو ہے وہ شریک بنا, بڑا جو ہے وہ اچھا آدمی ہے, تو اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کی نیت کا کیا پتا ہے؟ نیت جو ہے وہ کس کی کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ گوشت زیادہ ملے گا کہ میں اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا مجھے مجھ سے اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے گا. کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ کیا منڈی ہم بھی جائے کرتے تھے, ابھی تو تقریباً 4-5 سال ہو چکے ہیں میں منڈی نہیں جاتا. پہلے جو ہے ہم اپنے جو ہے منڈی جائے کرتے تھے, میں تسلسل کے ساتھ جائے کرتا. ابھی جو ہے مجھ سے جو چھوٹا بھائی ہے میں نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم جانو تمہارا کام جائے. تو منڈی میں جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے میں دیکھتا تو لوگ جو ہے وہ پوچھتے جانور کے بارے میں, تو کہتے ان سے کہ اس میں کتنا من گوشت ہوگا. میں نے کہا ماشاء اللہ یہ بڑی اچھی قربانی کرنے والا ہے. میں اس کو 2-3 مرتبہ جو ہے وہ ثواب کی نیت سے بھی دیکھ لیتا کہ یار ایسا آدمی تو میں نے کبھی بعد میں نہیں دیکھوں گا. کہ اس آدمی سے پوچھ رہا ہے کہ اس میں کتنا من گوشت ہوگا. نہیں زیادہ نہیں, ان کی نیت کو میں بات بتا رہا ہوں کہ اس کی نیت جو ہے وہ کیا ہے, وہ گوشت ہے کہ کتنا من اس میں گوشت ہوگا. اللہ کے بندے اگر تمہیں خوبصورت ایک چیز نظر آ جائے تم اس چیز کو چھوڑ کہ اس میں سے جو ہے وہ چربی برآمد ہوگی, اس میں سے جو ہے وہ کیا گوشت برآمد ہوگا. تمہارا کام جو ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے. باقی تم اگر اتنا تم شکی ہو تو کنٹا ہے کانٹے والوں میں لے جاؤ اور وہاں پر کھڑا کر دو اور اس کو بتاؤ یار کنٹے کا جو ہے وہ سلپ نکالو, کمپیوٹرائز سلپ برآمد ہوگا, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا جو ہے وہ من ہے. مگر اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک چیز خوبصورت آپ کو نظر آ جائے بس ٹھیک ہے, اس کو کرو. یہ قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام و السلام کو بہترین اور لاڈلے بیٹے کی قربانی کا حکم تھا. اس کے مقابلے میں جو ہے کیا تم اپنی محبوب چیز کو جو ہے وہ قربان کر دو, جو تمہیں پسند آ جائے تم اس کو قربان کر دو. یہ چھوڑو یہ وزن میں جو ہے وہ کیا 2.5 من ہوگا کہ 3 من ہوگا کہ 4 ہوگا کہ 10 ہوگا, چھوڑو اس بات کو. کیا کر رہے ہو تم؟ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تک تمہاری جو ہے قربانی کی جو ہے نہ گوشت پہنچتی ہے اور نہ خون, اللہ تک تو تقوا اور آپ کی صحیح نیت پہنچتی ہے. ان باتوں کو جو ہے وہ چھوڑو, اخلاص پیدا کرو, عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو. اور ہو سکے تو ہر آدمی جو ہے اگر کر سکتا ہے قربانی تو اپنی کرے. ہاں اگر اسی طرح ہے کہ درس کے ساتھ ہی مسئلے کو میری زبان سے سنا, کسی اور کی زبان سے سنا, عقیدہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے, تو اگر ان کے ساتھ آپ کی جوڑ بنتی ہے تو کرو. پہلی جو ہے بات کیا ہے کہ اپنی کرو. پہلی بات کیا ہے؟ اپنی کرو اگر استطاعت ہے. اور اگر استطاعت نہیں ہے اپنی کرنے کی تو پھر اپنے درس کے ساتھیوں کے ساتھ کرو. ان کا مال بھی تمہیں معلوم ہو کہ مال جو ہے وہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. حرام مال والے کے ساتھ بھی قربانی نہ کرو, پھر بھی تمہارا جو ہے وہ کیا قربانی آپ کی نہیں ہوگی. اسی طرح اگر عقیدہ غلط ہے پھر بھی نہیں ہوگی. اگر نیت جو ہے وہ گوشت کی ہے پھر بھی نہیں ہوگی. اگر نیت جو ہے وہ دکھاوے کی ہے کہ میں نے تو بڑا جانور جو ہے وہ خریدا ہے پھر بھی نہیں ہوگی. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ تو یہ قربانی دینا یہ بڑی جو ہے وہ کیا ہے, بڑا جو ہے وہ یعنی محتاط سا ایک مسئلہ ہے. اس میں جو ہے وہ کیا کافی احتیاط کی ضرورت ہے. اگر شیطان کسی موقع پر جو ہے وہ تمہاری نیت پر اٹیک بھی کر دے تو فوراً لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھو. کوئی آپ کے جانور کی تعریف کرے بڑا اچھا جانور خریدا ہے, تمہارے دل میں آ جائے گا ہاں یہ میں نے خریدا ہے, تو نہیں اس کو اللہ کی طرف جو ہے وہ یہ میں ہماری قسمت میں لکھا تھا اللہ کو یہی منظور ہوگا. تو یعنی کہ تم جو ہے اپنے اندر جو ہے کوئی اونچائی لاؤ کہ میں تنہ تنہا اتنی بڑی قربانی کر, تو نہیں یار اللہ جو ہے کسی بات پر خفا ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عسى ربنا ان يبدلنا خیر منہا ان الى ربنا راغبون. تو بات جو ہے ہم نے یہاں سے چلائی تھی کہ ایک معاہد تھا, باقی مشرک تھے. معاہد کا مال مشرکوں کی وجہ سے غرق ہوا, یعنی کہ ان کا جو ہے اپنا قبر ہے اور تمہارا اپنا قبر ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار مرا پتندر بلگا غیف بلکار کے مخبر کار کو, نہیں تو یہ دیکھیں اس معاملے کو ذرا دیکھ لیجئے, اس میں تو اپنا اپنا کام نہیں ہوا, ایک کا عقیدہ بھی اپنا, ایک کا جو ہے دوسروں کا عقیدہ بھی, مگر مال جو تھا وہ گیا تھا, کامن تھا, مشترک تھا. تو تباہی جب آئی تو سب کو لے ڈوئی. ہاں تو اسی طرح جو ہے وہ کیا کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کسی کے ساتھ تم انویسٹمنٹ نہ کرو, سرمائے کو جو ہے وہ نہ لگاؤ, ہر کسی کے ساتھ جو ہے یہ نہ لگاؤ, ورنہ جب ڈوبے گی تو سب کو ڈوبے گی. کذالک العذاب, اسی طرح عذاب ہے مشرکوں کا دنیا میں کہ ان کا مال ضائع ہوگا, تباہ و برباد ہوگا. والعذاب الآخرت اکبر, اور ضرور بضرور عذاب آخرت کا اکبر وہ بہت بڑا ہے. یہ تو دنیاوی عذاب ہے کہ مال جو ہے وہ ختم ہوا, اور آخرت کا عذاب اکبر وہ تو بڑا عذاب ہے. اور جب اللہ ہو اکبر, اللہ کسی چیز کو جو ہے وہ اکبر کہے, تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ وہ عذاب کتنا بڑا ہوگا. لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ لوگ اگر سمجھتے, کاش اگر یہ لوگ سمجھتے, کاش یہ لوگ یعلمون سمجھتے کہ دنیا میں جو ہے مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ بڑا ہے, تو اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرتے, اللہ کا حق دیتے اور مخلوق بابا وغیرہ کا جو ہے وہ حق نہ دیتے.